अखियां रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग खूं मैं थारे जैसा ना कोई जग खूं मैं थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना तो रंगली अदाएं देखी ना तो प्यारी सी नदानी कहीं जैसा तू है वैसा रहना जग खूं मैं थार जैसा ना कोई जग खूं मैं थार जैसा ना कोई जग खूं मैं थार जैसा ना कोई जग खूं मैं थार जैसा ना कोई अपने नसीबों में या हौसले की बातों में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है तेरे संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं मैं तो जानती हूँ मर के भी तुझे आती है निभानी कहीं वो ही करना जो है कहना जग खूं मैं